Ձայնը ամենահզոր զենքն է, որը դու կարող ես օգտագործել աշխարհը փոխելու համար։ Նելսոն Մանդելա։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր մայիսի 24-ն է, օրը 5:07-ի։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում ստեղծագործելու համար բավական է մտնել խոհանոց։ Այս կարծիքին կարելի է հանգել լսելով Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը հրուշակագործ Ռոբերտ Դադասյանի հետ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի շուրջ 30%-ով նվազել է միասնական քննություններին հայտագրված շրջանավարտների թիվը։ Մանրամասներին կծանոթանաք լսելով Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեի կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի հարցազրույցը հրուշակագործ Ռոբերտ Դադասյանի հետ։ Երբ մարդն իր գործին նվիրվում է սիրով ու պատասխանատվությամբ, արդյունքներն էլ ակնառու են լինում։ Դեռևս չկա բնագավառ, որտեղ հմտություններից բացի անհրաժեշտ չլինի սեփական ջերմ վերաբերմունքը կատարած աշխատանքի հանդեպ։ Օրվա հյուրս համոզված է, որ խոհանոցը ոչ պակաս ստեղծագործելու վայր է, քան նկարչի կամ քանդակագործի արվեստանոցը։ Նա հրուշակագործ է ու հավաստիացնում է, որ այդ մասնագիտությունը շատ գաղտնիքներ ունի ու անչափ հետաքրքիր է։ Ռոբերտ Դադասյանը ընդամենը ամիսներ առաջ հիմնելով Միլֆեի հրուշակարան ստուդիան նպատակ ուներ ոչ միայն պատվերներ ընդունել ու ցույց տալ սովորածը, այլև որոշ գաղտնիքներ բացահայտել մյուսների համար։ Կարծում եմ, մեր զրույցը հետաքրքիր է ստացվել։ Աշխատում եմ Միլֆեի հրուշակեղենի ստուդիայում, այն բացել են մոտ 2 ամիս առաջ, մարտի 7-ն է։ Ռոբերտ, հետաքրքիր է, որ այն կոչվում է հենց ստուդիա, ինչով է յուրահատուկ։ Այն յուրահատուկ է, քանի որ մենք նախապատրաստում ենք, որպեսզի ամռան դասընթացներ ունենանք սիրողական հենց արցախցիների համար։ Հետագայում նաև կկազմակերպենք ավելի հետաքրքիր գործընթացներ, որտեղ կմասնակցեն ինչպես երեխաներ, այնպես էլ այն մարդիկ, ովքեր մեծ սեր ունեն հենց հրուշակագործության հանդեպ և ուզում են ձեռք բերել պրոֆեսիոնալ հմտություններ։ Դրա համար մենք բացել ենք հենց հրուշակեղենի ստուդիա։ Հետաքրքիր է, որ սովորաբար խոհարարները, հրուշակագործները իրենց գաղտնիքները չեն սիրում բացահայտել, բայց դուք հակառակ գնացիք այդ երևույթին։ Ես ոչ թե հակառակ գնացի, այլ իմ մոտ հենց ցանկություն կա, որպեսզի Արցախում ներդնեմ հենց այդ միջուկը, որպեսզի արցախցիները նույնպես կարողանան պատրաստել այն ամենը, ինչ հիմա կատարվում է արտերկրում։ Ես ինքս սովորել եմ Մոսկվայի միջազգային խոհարարական դպրոցում, մոտ 3 անգամ վերապատրաստվել եմ։ Իսկ ընդհանրապես ճանապարհը ինչպես սկսվեց, ինչպես սկսեցիք սիրել հրուշակագործությունը եւ որոշեցիք, որ դուք պետք է հրուշակագործ դառնաք։ Ամեն ինչ սկսվեց տնից, սկզբում հենց մեր ընտանիքի անդամների հետ ես պատրաստում էի, հետագայում արդեն դպրոցի արձակուրդների ժամանակ որոշեցի, որ պետք է աշխատեմ ու մտել եմ Արցախի ռեստորաններից մեկում 3 ամիս աշխատել եմ, հետո դասերիս հետ համատեղ աշխատել եմ, արդեն երկրորդ հերթ գնացել եմ աշխատանքի, մինչև 18 տարեկան աշխատել եմ որպես խոհարարի օգնական, իսկ արդեն 18-ում որոշել եմ, որ պետք է սկսեմ հենց հրուշակագործությունը, քանի որ հրուշակագործության մեջ կան ավելի շատ գաղտնիքներ, ավելի շատ Երևակայելու տեղ, այս ստեղծագործական աշխատանքը այնտեղ ավելի շատ է։ Այո, դա պարզապես աշխատանք չէ, այլ ստեղծագործական աշխատանք է, պետք է երևակայություն ունենաս լավ, չէ՞։ Պետք է ունենալ նաև նկարչական հմտություններ, գրաֆիկ հմտություններ նույնպես, որպեսզի ասենք, եթե ինչ-որ մի բարդության տորթ լինի, դու կարողանաս այն վերարտադրել։ Բարդության մասին խոսեցիք, երբեմն լինում են թեկոս համացանցում տեսնում ես այնպիսի աշխատանքներ, որ ասում ես ափսոս չէ, միթե այսքան աշխատանքը պատկերացնում ես, որ դանդաղից աշխատանք է, ինչքան ժամանակ է ծախսվում պատրաստելու համար եւ ընդհանրեն մի քանի ժամում դա վերջանում է։ Հաճելի ու միաժամանակ դժվար պահը երևի դա է, որ քո օրեր տևած աշխատանքը ի վերջո հավերժական չէ։ Այո։ Դա ինչ որտեղ ափսոսանք չի առաջացնում։ Չէ, ափսոսանք չի առաջացնում, քանի որ դու արդեն իմանում ես, որ այդ գործը մարդիկ պետք է համտեսեն, այն ոչ միայն պետք է լինի գեղեցիկ, այլ նաև պետք է լինի համով, եւ արդեն ստեղ մարդիկ սկսում են հասկանալ հենց այն նրբությունները, որոնք դու ներդրել ես տորթի կամ ինչ-որ մի թվացքի մեջ։ Եվ ի դեպ շատ հաճախ հենց այդ գեղեցիկ ձևավորած համենայն դեպս այստեղ ինչ որ տորթ կարող է բոլորովին էլ համով չլինել։ Ես հաճախ եմ հանդիպել նման դեպքերի, որ տեսքը տեսնում ես, ասում ես երևի շատ համով կլինի, բայց բացարձակ համով չլինի։ Այո, լինում են տենց բահեր, ասենք որ մարդիկ ունեն միայն դիզայներական հմտություն, և նրանք ասենք տորթի հետ որևէ կապ չունեն և սկսում են ստեղծագործել միայն ասենք ձևավորման վրա։ Կարևորը իրենց համար ոչ թե տորթի հիմքն է, այլ հենց տեսքը։ Բայց մենք աշխատում ենք անել ամենով, որպեսզի երկուսն էլ գերի մարդկանց։ Ասացիք սովորեցնելու մասին, չեք վախենում, որ կոնկուրենտներ կլինեն հետագայում։ Ես ասացի, որ մեր դասընթացները լինելու են սիրողական և շատ պրոֆեսիոնալ, բաղադրատոմսեր չեն լինելու, լինելու են սովորական, ակտուալ նենց տորթեր, օրինակ ասենք ցիրամիսու, բրաունի, այնպիսի բաներ, որ արտաքին պայմաններում հնարավոր է, այո։ Մենք ունենք շատ պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ, որոնց շնորհիվ մենք կարող ենք, այո, մի քանի բաղադրատոմս դրանից կլինի, այնքան որ մարդիկ որևէ գաղափար ունենան պրոֆեսիոնալ տորթերից, բայց ավելի շատ լինելու է տնական ռեստորանային տորթեր, դեսերտների, խառնուրդներ, տարբեր, ինչպես նաև սովորելու ենք աշխատել շոկոլադի հետ, շոկոլադից պատրաստել ինչ-որ դեկորներ։ Իդեպ դա մի առանձին ճյուղ է, շոկոլադի հետ աշխատանքն էլ բավական բարդ է, հետաքրքիր է։ Այո, շատ բարդ է։ Ինչ կարևոր նրբություններ կան հենց քաղցրեղենի հետ աշխատելիս։ Հասկանալի է, որ նրբությունները շատ են, բայց ասենք մի քանի կարևոր նրբություն, որ պետք է այսպես լինի, որ հստակ այդ խվածքը ստացվի։ Առաջինը իհարկե, ինչպես բոլորը գիտեն, պետք է ունենաք լավ տրամադրություն։ Շատ մարդիկ ասում են, որ այդ կապ չունի, բայց դա շատ կարևոր է։ Սեփական փորձից գիտեմ, որ կարևոր է, այո։ Երկրորդը ասենք, որ պետք է ոչ թե հետևել ինչ-որ մի բաղադրատոմսի, այլ պետք է ունենալ քոնը և այդ քո ստեղծագործականը պետք է լավ զարգացած լինի, որպեսզի կարողանաս դու ինքդ զգալ, թե ինչ պետք է ավելացնել կամ ինչ համ ավելացնես, որ ավելի լավ ստացվի։ Այո, միշտ չէ, որ հենց ճիշտ բաղադրատոմսով աշխատելիս ստացվում է այն, ինչ սպասում ես։ Եվ իդեալական ինչ որ մի թվացք ստանալու համար իհարկե պետք են լավ որակավորված սարքավորումներ, ու պետք է հումքը լինի շատ առատ, ասենք եթե կարակով անես, ինքը պարզ ավելի լավ ստացվելու, ալյուրը ավելի լավ որակի լինի, պարզավոր ավելի լավ ստացվելու։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը այդ աշխատանքում։ Ինձ համար ավելի շատ հետաքրքիրը հենց process-ն է, երբ որ դու աշխատում ես ու սպասում ես մի արդյունքի, որին դու արդեն քո մտքում պատկերել ես կամ ինչ-որ մի թղթի վրա դու նկարել ես այդ ամենը, և պետք է ստանաս հենց այն, ինչ դու ցանկացել ես կամ հենց այն, ինչ հաճախորդը տվել է, քանի որ լինում են պահեր, երբ որ իմ մոդելը ա եղել դենց բա, որ ասենք տորթը ցույց են տվել, որպեսզի իմ համար պատրաստեն, բայց գնացել ու տեսել ես մի այլ բան։ Եթե ինչ-որ մի բան պատվիրում են մեզ, մենք հնարավորինս փորձում ենք նմանեցնել հենց օրիգինալին, ինչը նրանք են ուզում։ Եթե ինչ-որ բան մեր մոտ ասենք չկա, մենք ասում ենք հնարավոր չէ սենց, բայց կարող ենք փոխարինել ինչ-որ մի բանի։ Հասկանալի է, որ ինչպես ցանկացած աշխատանքում հրաշակագործության մեջ էլ միշտ չէ ամեն ինչ հաջող ստացվում։ Ինչ որ բանի գալիս ես մի շարք անհաջողություններից հետո երևի տարբեր պատճառներով, և դա իհարկե տրամադրությունը կարող է փչացնել, բայց նաև կարող է ստեղծագործելու նոր առիթ տալ։ Այո, իհարկե, լինում են պահեր, երբ որ նախապատրաստում ես, որ կպատրաստես օրինակ այսինչ տորթը, ընթացքում կարող է նենց մի բան լինի, ասենք դու մոռանում ես ինչ որ մի բաղադրիչ մաս ավելացնել և ստացվում է մի այլ բան, կարող է ավելի հետաքրքիր բան ստացվել։ Այստեղ նորից եմ ասում, որ ստեղծագործականն է սկսում աշխատել արդեն։ Եթե դու ունես այդ հմտությունները, դու կարող ես ստանալ ինչ որ մի իդեալական բան։ մեր մոտ էլ այդպես ասենք, եթե ինչ-որ մի բան չի ստացվում, մենք խմորի մեջ ավելացնում ենք մի այլ բան եւ ստացվում է ավելի կատարելագործված մի թվացք։ Բաղադրատոմսերը երևի հենց այդպես էլ ծնվում են։ Այո, իհարկե, տորթեր կան, որ մարդիկ մոռացել են ավելացնել ալյուրը, օրինակ 18-րդ դարում մի հայտնի հրուշակագործ մի շոկոլադե տորթ է ուզել պատրաստել, նա մոռացել ավելացնել ալյուրը եւ ստացվել է մի աղանդեր, ինքը ավելի շատ ոչ թե տորթ է, այլ մուսային ինչ-որ մի բան էր եւ դրանից հետո արդեն սկսեց զարգանալ մուսային տորթերը, իրանք ալյուր չեն ավելացնում, ստացվում է առանց գլուտենի այդ տորթը, այսինքն դիետիկ։ Ինչ կցանկանայիք ավելի շատ, որ հենց Արցախում զարգանար եւ ընդհանրապես ձեր գնահատմամբ արդեն փորձի վրա հիմնվելով, կարող եք ասել, որ հրաշակագործությունը զարգա ցող ճյուղ է այստեղ։ Հրաշակագործությունը այստեղ ես կասեի, որ զարգացող ճյուղ է հենց ասենք այն մարդկանց համար, ովքեր այդ գործի մեջ են, բայց մեր հասարակությունը ավելի շատ կողմ է այն տորթերին, որ ասենք խորհրդային տարիներում պատրաստում են, մինչև հիմա էլ այդպես է, եւ դրա համար մենք փորձում ենք ավելացնել նոր բաներ, որպես մարդիկ զգան նոր համեր, փորձեն եւ ավելի շատ մոտիկանան նոր տորթերին։ Շատ հաճախ քիմքը սովոր է պարզապես մայրիկի ու տատիկի խաչին եւ մի քիչ երկ մտում ես ինչ որ նոր բան փորձելիս։ Ինքս իմ մայրիկի ու տատիկի պատրաստած են շատ սիրում, բայց երբ խոսքը գնում է պրոֆեսիոնալ հրաշակագործության մասին, ես ավելի շատ նախընտրում եմ փորձել նորություն, որ ասենք Արցախում կամ Հայաստանում չկա, եւ դու դա փորձում ես օրինակ արտերկրում, շատ համով է լինում։ Եվ եղել է այդպես, որ ինչ որ ուրիշ տեղ փորձեք ու այստեղ տեղայնացնեք, փորձեք պատրաստել։ Այո, իհարկե, արտասահմանում ես շատ բաներ եմ փորձել, եւ երբ որ բացեցինք մեր ստուդիան, սկզբում ավելի շատ մուսային տորթեր պատրաստեցինք, ալյուրի տեղ մուշի ալյուր, փոփոխի ալյուր, պիստակի ալյուր, տարբեր ալյուրներ, ու միջև հիմա այդպես ենք ավելի շատ մենք կողմենք, հիմա Եվրոպայում տենդենսիա կա, որ ալյուրը արդեն մարդիկ չեն օգտագործում, սկսել են օգտագործել հենց մուշի ալյուր, պիստակի ալյուր, փոփոխի ալյուր, ինչ ինքն արժեքը ինչի նարժեքը թանկացնում է, բայց դրանց մեջ գլուտենը չկա եւ շատ թեթև են դրանք, ավելի հեշտ են մարսում։ Մարդիկ մտածում են նաեւ առողջության մասին, ովքեր ասենք մտածում են իրենց առողջության մասին, ավելի շատ փորձելու են այդպիսի տորթեր, ու նրանք շատ թեթև են ու ավելի համով են ստացվում։ Շնորհակալություն, հաջողություն իհարկե ձեր գործերին եւ սպասենք նորությունների անշուշտ, եւ որ պրոֆեսիոնալ ինչ որ հմտություններ կկարողanak փոխանցել նաեւ ուրիշներին։ Շնորհակալ եմ, համեցեք մեր մոտ, կհյուրասիրենք ձեզ տորթերով, եւ ձեր կարծիքները մեր համար շատ կարեւոր են լինելու։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Երկնի կարոտ է իմ մեջ արդացած, երկը ստրչնակ է թևերը պարզած, որ միտի թրչի հերում, բայց միտի վերադարնա միշտ կեզ մոր, երկեզնից հերու է լինում, կոխոր էրդավոր կարոտ է տանջում, Pokri kava Tu kez modes kanchon Yer pies mena kam tkhurem linu Kes edvijum em keznis kharovum Du darnum es hokata Tu asum es moratsin u jepta Arevi shogeri mech artnanu Արևի շողերի մեջ ծիծաղում Իմ փոքրի քաղաք Դուք օկյանքն ես ապրում Իմ բոլոր երկերը Իմ կարոտը եւ իմ սերը Քո քնքուշ գիշերներում են ծնվում Ու առավոտներիդ մեջ են հանդար թևածում Քաղաք, իմ փոքրի քաղաք, ես քո երկն եմ երկում։ Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Մայիսի 21-ին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի Գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Մալթայի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը Եվրոպական համերգային շրջագայության շրջանակներում ելույթ էր ունեցել Մյունխենի Գաստեջ մշակութային կենտրոնում։ Նշենք, որ Գաստեջում է գտնվում Մյունխենի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախմբի համերգասրահը, այստեղ են տեղակայված Ռիխարդ Շտրաուսի անվան կոնսերվատորիան, ինչպես նաև քաղաքային գրադարանը։ Ֆիլհարմոնիկի լեփլեցուն դահլիճը մեծ ոգևորությամբ ու ջերմությամբ ընդունեց Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին և մաեստրո Սմբատյանին։ Համերգային ծրագրում հնչեցին Պյոտր Չայկովսկու 5-րդ սիմֆոնիան, մալթացի կոմպոզիտորներ Ալեքսեյ Շորի դաշնամուրի կոնցերտը, Ալբերտ Գարզիայի ստեղծագործություններից։ Որպես մենակատարներ հանդես եկան դաշնակահար Ինգոլֆ Վանդերը, ալտահար Դավիթ Ահարոն Քարպենթերը։ Նշենք, որ Մյունխենը դասական երաժշտության ավանդույթներ ունեցող քաղաք է։ Այստեղ գործում է 7-ից ավելի պրոֆեսիոնալ նվագախումբ, այդ թվում Բավարիայի պետական նվագախումբը, որը հիմնադրվել է դեռևս 16-րդ դարում։ Այնպես որ գերմանական այս քաղաքում իրավամբ գնահատում են դասական երաժշտությունը եւ այդ գնահատանքը ծափահարությունների ու բիսերի տեսքով իր դրսևորումն ունեցավ Մալթայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եւ Սերգեյ Սմբատյանի ելույթի ընթացքում։ Դաշնակահար Ինգոլֆ Վանդերը նկատեց, որ մեծ հաճույքով է համագործակցում Մալթայի Ֆիլհարմոնիկի եւ դիրիժոր Սմբատյանի հետ, նրանցից ստանալով հզոր էներգիա։ Մալթայի Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի եվրոպական շրջագայությունները Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ մեկնարկել են մայիսի 19-ին Վալետայից։ 3 նվագախումբը բեմ է բարձրացել գերմանական Շտուտգարտ քաղաքում։ Հոլիվուդյան գերաստղ Ռոբերտ Դե Նիրոն Daily Mail-ին տված հարցազրույցում խոսել է կիսով չափ իրեն պատկանող Նոբու ռեստորանային եւ հյուրանոցային ցանցի մասին, հայտարարելով, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մուտքն այնտեղ արգելել է։ Երբ լրագրողը հետաքրքրվել է, թե ում որպես հյուր Նոբում տեսնել կցանկանար Դե Նիրոն, հոլիվուդյան աստղը պատասխանել է. «Չգիտեմ, ճիշտ ասած, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ երբեք թույլ չեմ տա Թրամփին մտնել իմ ռեստորան»։ Աղբյուրը նկատում է, որ 74-ամյա դերասանը նախագահի ամենաուժեղ քննադատներից է։ Հայտնի է, որ նախքան Թրամփի ընտրվելը, Դե Նիրոն հայտարարել էր, որ կլքի Միացյալ Նահանգներն ու Իտալիա կտեղափոխվի, եթե երկրի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվի հանրապետականը։ Իր հարցազրույցներից մեկում դերասանն ասել էր, որ հաճույքով կապտակեր Թրամփին, քանի որ նրա պատճառով ԱՄՆ-ն հետ է կանգնում ժողովրդավարական արժեքներից ու քաոսի մեջ է հայտնվել։ 68-ամյա ամերիկացի դերասան Ռիչարդ Գիրը կնկարահանվի BBC-ի «Մայր, հայր, որդի» հեռուստասերիալում, այս մասին տեղեկացնում է Deadline-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ հեռուստասերիալը բաղկացած կլինի 8 մասից, այն կնկարահանի Թոմ Ռոբ Սմիթը։ Ռիչարդ Գիրի հերոսն ամերիկացի մեդիա մագնատ է, ով անցնում է կործանված ամուսնության հետևանքների միջով և փորձում օգնել Մեծ Բրիտանիայում գտնվող իր 30-ամյա որդուն, ով տարապում է ընկճախտից։ Վերջին անգամ աշխատել եմ հեռուստանախագծի վրա 30 տարի առաջ, այսպիսով ինձ համար երջանկություն է տեղանդավոր մարդկանց հետ մասնակցել այս զարմանալի և արդիական 8 ժամանոց նախագծին, ասել է Գիրը։ Նշվում է, որ հեռուստասերիալի նկարահանումները կմեկնարկեն այս ամառ Լոնդոնում, ինչպես նաև Իսպանիայի քաղաքներից մեկում։ Հոլիվուդյան գերաստղ Նիկոլ Քիդմանը, ով կանացի հավերժ գեղեցկության և երիտասարդության մարմնացում է, շուտով տատիկ կդառնա։ Ինչպես նշում է 7days.ru կայքը, 50-ամյա Քիդմանի որդեգիր դուստրը Իզաբելլան պատրաստվում է երեխա որդեգրել։ 25-ամյա աղջիկը նման որոշման է հանգել ելնելով սեփական փորձից, չէ՞ որ տարիներ առաջ Քիդմանն իր նախկին ամուսնու Թոմ Քրուզի հետ ևս որդեգրել է իրեն։ Քիդմանին մոտ աղբյուրների փոխանցմամբ դերասանուհին շատ ոգևորված դստեր որոշմամբ ու պատրաստվում է իր փորձով կիսվել նրա հետ։ Բացի այդ, Քիդմանը պատրաստվում է Իզաբելլայի ու նրա ամուսնու համար առանձին տուն գնել։ Հայտնի է, որ մոր և դստեր հարաբերությունները տևական ժամանակ խիստ լարված են եղել, սակայն վերջին շրջանում նրանք կրկին մտերմացել են։ Մայիսի 23-ին Մանհեթենի հիվանդանոցներից մեկում 85 տարեկանում կյանքից հեռացել է ամերիկացի գրող Ֆիլիպ Ռոտը, այս մասին հայտնում է The New York Times-ը։ Ռոտի ընկերը գրող Յուդիթ Թուրմանի խոսքով մահվան պատճառ է դարձել սրտի անբավարարությունը։